فرمایا کہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین اور نہ ان کو پھر مہلت دی گئی. جب اللہ کی گرفت آئی پھر خدا کے انتقام کا شکار ہو گئے. تو اس سے انذار کیا گیا ہے کہ عرب کے مشرق اور قریش مکہ اور دوسرے بعد میں آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. یہ کتنی بڑی طاقت کے مالک تھے یہ فرعونی, اللہ نے ان کو کس طرح ذلیل کیا اور کیسے ہی دنیا سے ناپید کر دیا. نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین, اور نہ ان کو مولد ملی کہ پھر وہ اپنی اصلاح کا کوئی پروگرام بنا سکتے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین من فرعون انہ کان عالیا من المشرکین. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هم خير من قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ذلت ناک عذاب سے, یعنی فرعون سے. بے شک تھا وہ مغرور اور حد سے بڑھنے والا. اور البتہ تحقیق ہم نے چنا ان بنی اسرائیل کو علم کے ساتھ جان والوں پر, اور دی ہم نے ان کو نشانیوں میں سے وہ جس کے اندر سری آزمائش تھی. بے شک یہ لوگ, یعنی آل مکہ, البتہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی ہی موت, اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. پس لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو. فرمایا کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں. ہم نے ان کو ہلاک کیا, بے شک تھے وہ مجرم. اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے. اور نہیں پیدا کیا ہم نے ان کو مگر حق کے ساتھ, لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو نہیں جانتے. بے شک فیصلے کا دن ان کے وعدے کا وقت ہے سب کا, جس دن نہ بچائے گا کوئی ساتھی, کوئی رفیق دوسرے رفیق سے کچھ بھی, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر وہ کہ جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے. بے شک وہ زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا. پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت, رسالت اور معاد اور توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے گزشتہ لوگوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا, اور خاص طور پر فرعون اور اس کے حواریوں کا خاص طور پر ذکر کیا, کیونکہ وہ بہت زیادہ مغرور اور متکبر تھے. پھر ان کا جو حشر ہوا اور اس کا اللہ نے ذکر فرمایا, اور جو ساز و سامان اور نعمتیں جس کے اندر وہ تھے وہ سب چھوڑ گئے, اور دوسروں کو اللہ نے اس کا وارث بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ارض و سما نے ان کے ہلاک ہونے پر افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا, نہ زمین روئی نہ آسمان رویا, کیونکہ یہ لوگ تھے ہی ایسے نا ہنجار, مغرور متکبر اور سخت ظالم اور مجرم لوگ تھے، اور مولد بھی نہ ملی پھر ان کو جب اللہ کی گرفت آئی ان پر۔ اسی سلسلے میں یہ تسلی کا مضمون ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے، نافرمانوں کی حالت اور ان کا انجام ذکر کیا جاتا ہے اور تسلی دی جاتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مجرم اور نافرمان بھی ایسی سرکشی کرتے تھے، تو اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا اور ان کو انذار کیا ہے اور ڈرایا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر انذار کا پہلو زیادہ غالب ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ذلت ناک عذاب سے، یعنی فرعون سے، بے شک تھا وہ عالین بڑا چڑھا ہوا مغرور اور مصرف تھا حد سے آگے بڑھنے والا، متکبر سرکش اور حد سے آگے بڑھنے والا تھا۔ اس کے عذاب سے بنی اسرائیل کو اللہ نے بچایا۔ یہ فرعون اور اس کے جو قوم کے سردار تھے، یہ مصر کے باشندے، انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل تو یہ فرعون کے زمانے سے پہلے 400 سال پہلے مصر میں داخل ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ جب وہ مصر میں آئے تھے تو 72 آدمی یا 80 آدمی تھے تقریباً ان کے خاندان کے لوگ، جنہوں نے مصر میں بسیوا کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، لیکن 400 سال گزرنے کے بعد ان کی تعداد، جب یہ مصر سے اب نکلے، یہ خروج موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، جب فرعون کو خدا تعالی نے ہلاک و تباہ کیا ہے بحر قلزم کو عبور کرنے کے لیے بنی اسرائیل نکلے تھے، تو ان کی مردم شماری 670,000 تھی۔ 400 سال میں یہ کوئی زیادہ تعجب انگیز بات نہیں، اس سے بھی آبادیاں، بلکہ 200 سال میں بھی اور اس سے کم مدت میں بھی آبادیاں بہت بڑھ جاتی ہیں، لیکن بنی اسرائیل ایسے تھے، تو پہلے تو حالات اچھے رہے، لیکن بعد میں بگڑتے بگڑتے حالات ایسے آگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو فرعون تھے اور اس سے پہلے بھی، اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ مقامی لوگوں میں سے نہیں تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، اور اقتدار زیادہ تر مقامی لوگوں کے ہاتھ میں تھا، قبطی، یہ قبطی نسل کے جو اصل سرزمین مصر میں رہتے تھے، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، ان کا شاہی سلسلہ بہت دور سے چلا آ رہا تھا، اس کا نمبر 32واں نمبر تھا یا کچھ کم و بیش، بڑے زمانے تک اقتدار اور حکومت اس خاندان کے پاس رہی، تو اس دور کے اندر اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا تھا، یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسی لیے دوسری جگہ صریح لفظ موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون نے تان دیا کہ تم نے یہاں آدمی بھی ہمارا قتل کیا، تمہاری پرورش ہم نے کی، تم بھاگ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ تم اس بات کا تان دیتے ہو، قتل جو تھا وہ غلطی سے ہوا تھا، میں نے ارادہ نہیں کیا تھا قتل کرنے، میں تو اصلاح کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن وہ آدمی مارا گیا، مجھے اس غلطی کا اقرار ہے، لیکن تم نے تو ان ابت بنی اسرائیل مجھ کو تان دیتے ہو، ایک آدمی کی وجہ سے ساری قوم کو غلام بنایا ہوا تم، ان ابت بنی اسرائیل۔ اور پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ ایک تو چل کر فرعون کو خدا کا پیغام اور توحید کا درس دو، اس کو کہو کہ خدا کی وحدانیت کو مان لے، اور اپنا تزکیہ کر لے تاکہ اس کو بہتری حاصل ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے پروگرام میں اللہ نے یہ بات رکھی کہ ان سے چل کر یہ کہو, جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے صاف کہا کہ بنی ان ادو الی عباد اللہ, یہ اللہ کے بندے جن کو تم نے غلام بنا رکھا ہے ان کو میرے حوالے کرو, اس غلامی سے ان کو رہا کرو. تو غلام بنا کر قبطی لوگ اسرائیلیوں سے بہت زیادہ خدمت لیتے تھے اور تکلیفیں پہنچاتے تھے, تو ساری قوم یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی. یہ ذلت ناک عذاب اور یہ ذلت ناک مصیبت اس غلامی کو کہا گیا فرعون سے, اور اس قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے اسرائیلیوں کو غلام بنا کر ان سے مشقت کا کام لیتے تھے اور ان کی تذلیل کرتے تھے. اور بہت سے واقعات قرآن کی مختلف صورتوں کے اندر مذکور ہیں, سورہ اعراف اور دوسری صورتوں کے اندر جو وہ سلوک کرتے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ. تو یہ غلامی جو ہے یہ عذاب ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلام اور آزاد آپس میں برابر نہیں ہو سکتے, آزاد ہونا یہ فطری بات اور غلامی جو ہے یہ غیر فطری بات. غلامی کسی قسم کی بھی اچھی نہیں, شخصی غلامی ہو یا اجتماعی ہو, کوئی بھی غلامی اچھی نہیں ہے, کیونکہ اس سے انسان کی فطرت خراب ہو جاتی اور انسان کی حیثیت میں بڑا فرق پڑتا. اللہ کا فرمان ہے کہ غلام بڑے نکمے ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے, ان کی رائے نہیں ہوتی, اپنے آقا پر بوجھ ہوتے ہیں جس کی رائے نہ ہو, کیونکہ وہ مقہور ہوتا ہے اور کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہوتا. شخصی غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا, اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ مولا کا ہوتا ہے, آقا کا ہوتا ہے, کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اور اس کی ضمیر نہیں ہوتی اور اس کی آواز نہیں ہے اور اس کی یعنی رائے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, وہ تابے ہی تابے. تو یہ غلامی جو ہے یہ غیر فطری بات ہے, اس لیے اس کو ناپسند کیا گیا اور آزادی کی طرف لوگوں کو تعلیم اور تلقین دی گئی ہے کہ وہ آزاد. چنانچہ غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اسلام, بے حد فضیلت, اسی وجہ سے کہ وہ انسانوں کو فطری حالت کی طرف پہنچانے والی بات, طبی حالت نارمل حالت کی طرف انسانوں کو پہنچانا ہے آزاد کرنے, اور غلامی جو ہے یہ غیر طبی. تو غلامی شخصی بھی اچھی نہیں ہے, لیکن یہ تمام دنیا میں قدیم سے یہ رواج تھا, انٹرنیشنل رواج تھا, کوئی جگہ کوئی ملک اس سے خالی نہیں تھا. قرآن جب نازل ہوا غلامی کا رواج عالمگیر تھا, افریقہ سے مشرق مغرب تمام ممالک میں یہ رواج موجود, شخصی غلامی کا رواج موجود تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے فرمان سے اس کی اصلاح کی اور غلاموں کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں, یہ نہ سمجھو کہ یہ انسان نہیں ہے, کسی وجہ سے یہ تمہارے ہاتھوں کے نیچے آ گئے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک بالکل نہ کرو, جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو پہنتے ہو وہ پہناؤ, طاقت سے زیادہ کام نہ لو ان سے, اگر مشقت کے کام میں کسی وقت ڈالنا ہے پھر اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ اور آزاد کرو, آزادی کی ترغیب دیجیے تاکہ فطری حالت میں یہ چلے جائیں. بالکل بند نہیں کیا کہ قطعی طور پر ممانعت کر دی جاتی, کیونکہ یہ عالمی رواج اور کاروبار سب غلاموں کے سر پر تھے, تو اصلاح تو کر دی گئی لیکن ختم بالکل نہیں کیا کہ نظام دنیا کا معطل ہو جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گی. اس واسطے آزادی کا راستہ بتلا دیا گیا اور اصلاح کر دی گئی، جو مظالم غلاموں پر کیے جاتے تھے ان سب کو ناجائز قرار دیا، چنانچہ اسلام کے دور میں غلاموں کو جو رعایتیں حاصل ہوئی اور جو ان کو سوسائٹی میں بلند مقام حاصل ہوا، انہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دی، وہ علم حاصل کیا اور بڑے بڑے کام انہوں نے انجام دیے۔ تو اسلام کے دور میں دراصل غلامی کے اندر بہت اصلاح کر دی گئی تھی دوسری اقوام کی طرح اور دوسرے ممالک کی طرح غلاموں میں، اور پھر آزادی کی طرف ہر وقت ترغیب دی گئی۔ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی قسم اٹھائے تو اللہ کا فرمان ہے فقر کبا، غلام آزاد کرو، قسم کا کفارہ غلام آزاد کرو۔ اگر کوئی زہار کر بیٹھے تو اللہ کا فرمان ہے کہ غلام آزاد کرو۔ یہ کیا ہے؟ اور غلام میں ذرا سی صلاحیت دیکھو اس کو مکاتب بنا، فکاتبوہ من علمتم فیہم خیرا، غلام میں ذرا سی صلاحیت دیکھو یہ کام ٹھیک چلا سکتا ہے، فوراً مکاتب بنا لو۔ مکاتب کو آزادی حاصل ہو جاتی ہے، کچھ مال کمائے گا وہ مال مالک کو دے گا اور بالکل وہ مکمل آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں بتلا رہی ہیں، اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے، غلطی سے کوئی آدمی قتل ہو جائے، اس کا کفارہ بھی ہے کہ بھائی مومن غلام آزاد کرو۔ یہ آزادی کی بات بتلائی گئی۔ تو بہرحال اگر ساری دنیا کے لوگ اتفاق کر لیں، جیسا کہ پچھلی صدی میں فرانس کے اندر یہ اجتماع ہوا، عالمی اجتماع، بھی غلامی کا سسٹم ختم ہونا چاہیے، شخصی غلامی، اس سے اسلام پر کچھ حرف نہیں آتا، نہ کوئی خرابی آتی ہے، کیونکہ اسلام غلام نہیں بنانا چاہتا، وہ آزادی میں رکھنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہیں بھی قرآن میں فرمان نہیں ہے کہ تم ضرور غلام بنا، وہ تو یہ ہے جنگ کے نتیجے میں، سورہ قتال میں فرمایا کہ جنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یا تو قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا تبادلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یا فدیہ دے کر ان کو رہا کیا جاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر صورت کوئی ممکن نہ ہو تو پھر غلام بنا لیا جاتا، اور دوسرے اقوام اور دوسرے مذاہب والے بھی ایسا ہی کرتے تھے، غلام بناتے تھے، بے دھڑک غلام بنا لیتے تھے۔ تو یہاں چار صورتوں میں ایک صورت ایسی رکھی گئی بھی آزاد کرنا ممکن نہیں ہے، فدیہ دے کر چھوڑنا بھی ممکن نہیں ہے، قتل کرنا بھی مناسب نہیں ہے، پھر کیا کرو، غلام بنا لو۔ اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں بہت سی، بس اس حد تک قرآن نے اس بات کو رکھا۔ بہرحال یہ بات تو ضمناً آئی، یہ جو ذلت ناک عذاب کہا گیا ہے یہ غلامی کو کہا گیا، غلامی ذلت ناک عذاب ہے، یہ شخصی غلامی ہو یا اجتماعی غلامی، ذہنی غلامی ہو، اقتصادی غلامی ہو، تہذیبی غلامی ہو، یہ سب لعنت ہے اور سب یہ عذاب ہے۔ جیسا کہ انگریز کی غلامی سے ہم لوگ ذہنی غلامی میں مبتلا اور اقتصادی غلامی میں مبتلا ہیں، مشرق والے اکثر، اور اس کے علاوہ سیاسی طور پر غلامی میں مبتلا، اقتصادی طور پر غلامی میں مبتلا، اور تہذیبی طور پر بھی، کہ جو غالب قوم ہوتی ہے اس کی معاشرت، اس کا قانون، اس کی تہذیب کو اچھا سمجھا جاتا۔ چنانچہ یہ بیماری ہے انگریز کے دور میں، 400 سال تک انگریز کی کوشش رہی ہے اور بر صغیر پر اس نے قبضہ کر لیا، پھر 100 سال تک اس نے بڑی زبردست حکومت کی، بڑی جابرانہ حکومت، حکومت مسلمانوں سے چینی گئی، تمام بڑے بڑے لوگ، سرکردہ، علماء اور سیاستدان اور بڑے بڑے سب تہ تہ کر دیے گئے، محروم کر دیے گئے اور ان کی جائیدادیں چھین لی گئی، بعض کے مکانات، کوٹھیاں منہدم کر دی گئی، اور طرح طرح کے مظالم ان کے ساتھ کیے گئے، اور جزائر انڈمان میں ان کو بھیجا گیا، اور قید و بند کی صحبتیں انہوں نے اٹھائی، انگریز کے ملک پر قابض ہونے کی وجہ سے بہت سے مظالم کا شکار مسلمان بنے، بہت سے مظالم کا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تاریخ کو پڑھتے نہیں، حالات سے باخبر نہیں ہوتے، بے حد و بے شمار انگریز نے ظلم کیے، اور ظاہر ہے کہ یہ جس قوم سے سلطنت چھینی تھی اس سے زیادہ اس نے مظالم کیے. پھر بر صغیر یہ بہت زرخیز علاقہ ہے اور مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے، اس پر قابض ہونے سے تمام اسلامی ممالک زیر نگین کر لیے انگریز، اور افریقہ کے ممالک بھی. اسی لیے ہمارے بزرگ بڑی کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بر صغیر انگریز کے تسلط سے نکل جائے. وہ فرماتے تھے اگر بر صغیر انگریز کے تسلط سے نکلے گا تو افریقہ کے لوگ بھی آزاد ہوں. چنانچہ اب تک آزاد ہو رہے ہیں افریقہ کے لوگ. اب بھی بعض افریقی ممالک ایسے ہیں جن پر برطانیہ یا دوسرے انگریزوں کا تسلط ہے یا فرانسیسیوں کا، وہ اب تک ہو رہے ہیں، بعض ممالک اکثر ہو چکے ہیں. تو غلامی ہر قسم کی بری ہے، تہذیبی غلامی ہو، ذہنی غلامی ہو، اقتصادی غلامی. چنانچہ آج یہی ہے، ہمارے جتنے بھی یہ مشرقی ممالک ہیں مسلمانوں کے، یہ ذہنی طور پر بھی غلام ہیں، یا امریکہ غلام ہے، یا برطانیہ، یا فرانس کے، یا پھر اشتراکیوں کا جو غلبہ ہوا تو اس کے بعد بعض لوگ ان کے غلام ہیں. ذہنی طور پر اس نظام کو اچھا سمجھتے ہیں جو اشتراکی لانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ تمام نظام یہ ملعون نظام ہیں، ناکام ہیں، ظالمانہ ہیں، کوئی بھی نظام ہو، لیکن مسلمان ذہنی طور پر غلام ہیں. کوئی چین کے غلام ہوں گے، کوئی روس کے ہوں گے، اور کوئی امریکہ کے ہوں گے، کوئی برطانیہ، کوئی فرانس، ذہنی طور پر مرعوب. چنانچہ جو سکیم ہمارے ملک میں بنتی ہے یا عرب میں یا جتنے بھی یہ مغلوب ممالک ہیں، وہ تمام وہ سکیمیں ہوتی ہیں جو یورپ والے یا امریکہ والے یا چائنا والے یا روس والے جن سکیموں کو اختیار کرتے ہیں، انہی سکیموں کو یہاں لوگ پسند کرتے ہیں کہ ویسی سکیمیں جاری. اور غلامی میں یہ ہوتا ہے جیسا اقبال مرحوم نے کہا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، ضمیر اپنا نہیں رہتا، سوچ اپنی نہیں رہتی. سوچ ہوگی تو امریکہ کی سوچ، برطانیہ کی سوچ، فرانس کی سوچ، ہم سوچیں گے تو فرانس کے ذہن سوچیں گے، تو روس کے ذہن، چین کے ذہن، اپنے ذہن ہی نہیں رہنے دیے غالب قوموں نے. بھی اپنا بھی کوئی ذہن ہے، اپنی بھی کوئی رائے ہے. یہ غلامی کے اثرات، یہ فرقہ واریت بھی غلامی کے اثرات. آپس میں لڑانا انگریز کی پالیسی کا بڑا ستون تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو. وہ فرقے بنا دیے، آپس میں لڑا دیا اور اپنا الو سیدھا کیا، اقتدار اوپر رکھا اپنا. یہ غلامی کے اثرات، غلامی کی لعنت نہ ہو. دوسرے کی رائے اگر صحیح ہے اس کو سنو بھائی، سلیقے سے جواب دو، لڑائی بڑھائی پر کیوں اترتے ہو؟ یہ غلامی نے یہ سبق سکھلایا ہے، یہ آپس میں لڑانا اور پھر اپنا کام نکالتے رہنا، یہ تو ضمیر نہیں ہے اپنا. جو وہاں سے پڑھ کر آئے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے، جو غالب اقوام ہوتی ہیں، اقتدار تو ان کا ہوتا ہے، پالیسی ان کی ہوتی ہے. محکوموں کی کیا پالیسی، اور کابل والوں کی، عرب والوں کی، یہ دوسرے تیسروں کیا پالیسی ہو سکتی ہے؟ پالیسی تو وہ جو غالب اقوام کی ہوتی ہے، وہی حکومت کرتے ہیں، پالیسیاں وہی مرتب کرتے ہیں. اور جو لوگ سیکھتے ہیں، یہ حالت تھی اس دور میں جب تیسری چوتھی صدی میں بغداد کے اندر مسلمانوں کا اقتدار، دوسری اقوام کے لوگ آ کر ان سے سیکھتے، ان کی پالیسیاں اپنے ملک میں لے جاتے تھے. اب یہاں والے جو جاتے ہیں وہ ان کی پالیسی لاتے ہیں، اگر صنعت حرفت کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تہذیب بھی لاتے ہیں، اور الحاد بھی لاتے ہیں، بے دینی بھی لاتے ہیں، کیوں؟ ضمیر تو اپنا ہے نہیں، اہم اپنا ہے نہیں، نظریہ اپنا ہے نہیں، فلسفہ اپنا ہے نہیں، اور ہے تو اس کو پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے. رجال ہوں گے تو یورپ کے رجال اچھے نظر آئیں گے، امریکہ کے رجال اچھے نظر آئیں گے، اور روس کے رجال اچھے نظر آئیں گے. فلاں ایسا اور فلاں ایسا، فلاں ادیب ہے، فلاں جرنل ہے، اور فلاں یہ ایسا ہے، اپنے رجال ان کو نہیں نظر، خالد ابن ولید نہیں نظر آئے گا، علی المرتضیٰ نہیں نظر آئیں گے، عثمان اور ابو بکر عمر نظر نہیں آئیں گے، وہ شخصیتیں نظر نہیں آئیں گی، صلاح الدین نظر نہیں آئے گا، اور محمود غزنوی نظر نہیں آئے گا، عالمگیر نظر نہیں آئے گا، ان کو وہ رجال نظر آتے ہیں، ان کا اسوا پکڑتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال یہ غلامی کا نتیجہ، اور اس کو ذلت ناک عذاب کہا گیا، غلامی ذلت ناک عذاب، اسی لیے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو اس ذلت ناک عذاب سے ہم نے نکالا۔ لیکن تاریخی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان قوم جو دنیا میں کہلاتے ہیں، 800 سال ہو چکا ہے کہ ہم ان مصیبتوں میں مبتلا، تتاریوں کے زمانے میں ہمارے قدم پھسلے ہیں جو آج تک ٹک نہیں سکے، یہ طرح طرح کے غلامی کے دور ہم گزار رہے ہیں، کوئی بھی آزاد نہیں ہے ہمارے ملک، خلافت کو انگریز نے کمزور کر دیا، ترکی 400 سال مقابلہ کرتے رہے لیکن مغلوب ہو گئے، حتیٰ کہ خلافت کا نام بھی انگریز نے مٹا دیا، حالانکہ یہ شعار تھا مسلمانوں کا، لیکن اس کا نشان تک بھی مٹا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ایسا مغلوب کیا کہ کوئی مسلمان دوسرے کی مدد نہ کر سکے، اس طریقے سے بنا کر رکھ دیا، اجتماعیت خراب کر دی، دین برباد کر دیا، سیاسی طاقتیں بہت تہس نہس کر دی، اور اپنی تہذیب سے بیگانہ کیا، اور مسلمانوں اور انگریز نے اپنی تہذیب ان کو سکھلائی، اور دوسرے اپنی تہذیبیں سکھلاتے ہیں، امریکہ اپنی تہذیب سکھلاتا ہے، جو ایڈ بھیجتا ہے ساتھ اپنے مشن کو بھی بھیجتا ہے کہ یہ بھی وہ کام کریں، سب جو بھی کرتا ہے، روس والا جو ایڈ دیتا ہے ساتھ آدمی بھی اپنے بھیجتا ہے، یہ اپنی تہذیب وہاں چلائیں گے، آدمی اپنے فیور میں بنائیں گے، اپنا فلسفہ سکھلائیں۔ اسی لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ فلسفے کا ہونا، اپنا فلسفہ جس کا نہیں ہوگا وہ ہمیشہ دوسروں کے قبضے میں ہوتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، مسلمان اپنا فلسفہ جب تک نہیں سیکھیں گے، ان کا ذہن اپنا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کبھی ایک کے غلام، کبھی دوسرے کے غلام، کبھی ایک کی طرف دیکھیں گے، ایک سے سکیمیں لیں گے، کبھی دوسرے سے لیں گے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کو غلام بنا کر نہایت ذلت کے اندر ڈالا ہوا تھا فرعون نے، اللہ نے یہ مہربانی فرمائی، فرعون کی غلامی سے نجات دی، فرعون بڑا مغرور اور مصرف تھا، اور بنی اسرائیل کو پھر اللہ نے اس دور میں فرمایا چن لیا جان والوں، مطلقا نہیں کیونکہ حضور کی امت کو اللہ نے ساری امتوں پر زیادہ فضیلت بخشی، جیسا کہ کنتم خیر امت، ان قرآن میں بھی موجود ہے حدیث کے اندر، دنیا اور آخر میں سب سے بہتر امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمار کی گئی، لیکن اپنے دور میں بنی اسرائیل کو اللہ نے تمام دوسری امتوں اور دوسری قوموں کے مقابلے میں برتری اور فضیلت عطا فرمائی، بہت سے نبی رسول ان کے اندر بھیجے، اور یہ علا علم علم کے ساتھ، یعنی ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل میں کمزوریاں بھی تھی، خرابیاں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو اس دور کے لوگوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا کہ خوبی والی باتیں بھی تھیں، اور ان کو نشانیوں میں سے وہ دی جن کے اندر سری آزمائی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت سے معجزات، خارق عادت چیزیں، مند و سلوا جیسی، بادلوں کا سایہ کرنا، بحر کلزم کو خاص شکل میں راستہ بنانا، اور اس طریقے سے طرح طرح کی نشانیوں اور علامتیں جن میں سری آزمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کا حال ذکر کر کے فرمایا ان ہاؤلا، یہ مکے والے عرب والے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، یہی مرنا ہے ہمارا پہلی مرتبہ، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تم کہتے اگر قیامت پر حق ہے تو ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی کو لاؤ، تو مرے ہوئے کو تو کسی نے زندہ نہیں دیکھا، ہم کیسے مانیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا بڑے مغرور ہیں، یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ تبا جو یمن اور حمیر کے قبیلے سے تھا، یہ بھی خاندان بڑے عرصے تک 250-300 سال تک حکومت کرتا رہا یہ سبا کے اندر، یہ تبا بہت سے تھے، بڑا بھی تھا، اوسط بھی تھا، چھوٹا بھی تھا، تو یہ کون سا تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوسط درمیانے دور کا جو تبا تھا، تو ساز و سامان کے لحاظ سے یہ بہتر ہے یا وہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ اتبا کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ ایمان والا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا نہ کہو، صاحب ایمان، قوم اس کی کافر تھی لیکن اتبا مسلمان تھا، اور ساز و سامان کے لحاظ سے اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، یہ ان کے مقابلے میں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، اور ان سے پہلے لوگوں کا بھی حال ایسا تھا، بہت سا ساز و سامان، حکومتیں، اقتدار، روپیہ، پیسہ، فوج، اور اس دور کے لحاظ سے جو مناسب باتیں تھیں سب اللہ نے ان کو دے رکھی تھی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے ان پہلوں کو ہلاک کیا کیونکہ وہ مجرم تھے، گنہگار تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ پھر فرمایا یہ ارض و سما کو ہم نے کھیل اور لاو کے طور پر نہیں بنایا، نہیں، حکمت کے ساتھ بنایا، اس کا ایک انجام ہوگا، اور بعض بعض الموت برحق ہے، جزائے عمل برحق ہے، وہ ہو کر رہنے والی ہے، یہ کس طریقے سے انکار کرتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ تمام نظام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل ہے، حالانکہ یہ باطل نہیں، فرمایا ہم نے ارض و سما کو حق کے ساتھ یعنی حکمت کے ساتھ اور ایک نتیجے کے لیے ہم نے بنایا، اکثر ان میں سے بے علم، یقین جانو کہ فیصلے کا دن ان سب کے وعدے کا وقت ہے، ایک دن فیصلے کا آنے والا ہے، سب چیزوں کا فیصلہ ہوگا، اور جس دن کوئی رفیق دوسرے رفیق سے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی بچائے گا، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، غلام بھی ہوتا ہے، سید بھی ہوتا ہے، رفیق اور ساتھی بھی ہوتا ہے، یہی مراد ہے، یہاں کوئی ساتھی، کوئی دوست دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا، نہ کہیں سے مدد ہو سکے گی، وہی اپنا ایمان اور نیکی ہی کام آئے گی، اگر ایمان کی دولت حاصل کی ہے دنیا میں اور نیکی کچھ کمائی ہے وہی کام دے گی، الا من رحم اللہ، اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے، اور یقینی بات ہے کہ خدا کا رحم اور مہربانی انہی پر ہوگی جو ایمان اختیار کریں گے اور نیکی کا راستہ، نبیوں کا اتباع اختیار کریں گے، فکر کو صحیح بنائیں گے، توحید کا راستہ پکڑیں گے، قیامت پر یقین رکھیں گے اور نیکی انجام دیں گے، خدا کا رحم ان کے ساتھ شامل حال ہوگا، کیونکہ وہ خدا تعالی کا مالک، قدرت کا مالک زبردست ہے اور انتہائی رحم کرنے والا، یہ تسلی کا مضمون اللہ تعالی نے بیان فرما دیا، اور ضمناً بعض ایسی باتیں جو عام طور پر انسانی سوسائٹی کے اندر پیش آتی رہتی ہیں وہ بھی بیان فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون۔ یہ عام کھانا ہے گنہگاروں کل مغلے ایسا ہوگا جیسا پگھلا ہوا تانبا، یغلی فی البطون جو کھولتا ہے پیٹوں میں، کغلی الحمیم جیسا کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، ارشاد ہوگا خذو ہو پکڑ لو اس کو، فاتلو ہو اس کو کھینچ کر لے جاؤ جہنم کے درمیان، پھر ڈالو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، اور کہا جائے گا چکھ بے شک تو تھا غالب اور عزت والا. ان آزا بے شک یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. اس کے برخلاف دوسری بات ان المتقین بے شک ڈرنے والے لوگ وہ امن کے مقام میں ہوں گے. باغوں کے اندر چشموں کے اندر پہنیں گے وہ باریک ریشم اور موٹا آمنے سامنے ہوں گے اسی طرح ہوگا. اور ہم بیا دیں گے ان کو ان کے ساتھ خوبصورت آنکھوں والی حوروں کو اور وہ منگوائیں گے اس کے اندر ہر قسم کا پھل آمنین امن سے. نہ چکھیں گے اس کے اندر موت کو لیکن وہی موت جو پہلے آ چکی ہے اور بچائے گا ان کو جہنم کے عذاب سے. یہ فضل ہے تیرے پروردگار کی طرف سے اور یہ ہے وہ کامیابی بڑی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. فرتقب آپ بھی انتظار کریں بے شک یہ انتظار کرنے والے. قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت پھر توحید کا مسئلہ اور پھر شرک کا رد مشرکین کی قباحت اور پھر ان کا برا انجام حق کی مخالفت کرنے والوں کی مثال خاص طور پر فرعون اور اس کے حواریوں کا تذکرہ اور ان کا برا انجام اور پھر بنی اسرائیل کو ذلت ناک عذاب سے یعنی غلامی سے فرعون کی اور قبطیوں کی غلامی سے نجات دینا اور ان کو برتری اور فضیلت عطا کرنا اس کا ذکر ہوا. پھر قریش مکہ اور عرب کے مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ تم سے پہلے بڑی بڑی طاقتوں والے بڑے ساز و سامان والے لوگ گزر چکے ہیں, تبا کی قوم کا حال بھی دیکھ لو. اور مثال کے طور پر اس کو بھی بیان کیا گیا تم کس بنا پر قیامت کا انکار کرتے ہو. یہ دنیا اور ارض و سما کا سلسلہ ہم نے کسی لاہ و لابھ کے طریقے پر نہیں بنایا بلکہ یہ حکمت کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے. فیصلے کا دن مقرر ہے, سب کے سب اس کے اندر اکٹھے ہوں گے. کوئی دوست دوسرے دوست کو کام نہیں دے سکے گا نہ کہیں سے مدد ملے گی سوائے اس کے جس پر خدا تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت شامل حال ہو. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو مجرم اور گنہگار ہیں ان کا حال اور ان کی سزا کا مختصر ذکر اور اس کے بالمقابل آل ایمان کا, کیونکہ فیصلے کے دن کا ذکر ہوا تو فیصلے کے دن کے بعد یہ انجام ہوگا. جو مجرم اور گنہگار ثابت ہوں گے مشرک اور کافر ہوں گے بدعقیدہ ہوں گے نافرمان اور باغی ہوں گے خدا کے ان کا یہ انجام ہوگا. ارشاد ہوا ان شجرت الزقوم بے شک سینڈ اردو میں سینڈ کہتے ہیں تھور کا درخت یہ کھانا ہے گنہگار کا. ایک کوئی درخت ہوگا جہنم کے اندر یہ تھوہر جیسا اور سینڈ جیسا یہ دوزخیوں کی خوراک ہوگا. یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. دوسری جگہ جیسا اونٹ کٹارے کے بارے میں فرمایا کانٹے دار جھاڑ اونٹ کٹارا جس کو اونٹ بھی دنیا میں کھاتے رہتے ہیں زری لا یسمن ولا یغنی من جو. تو اسی طرح یہ تھوہر یہ ایشیا کے اندر بھی ہوتا ہے افریقہ کے اندر. افریقہ کا تھور بہت زیادہ شدید اور سخت ہوتا ہے. اس کا ایک گوند بھی نکلتا ہے جو بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے انتہائی شدید گرم ہوتا ہے. تو یہ کڑوا ہوتا ہے بہت زیادہ انتہائی درجے کا تلخ ہوتا ہے تو بد ذائقہ ہوتا ہے. یہ ان کا کھانا ہوگا مجرموں کا جو جہنم میں جائیں گے. اے قیامت کا انکار کرنے والے, توحید الہی سے سرتابی کرنے والے, قرآن کے پروگرام کو رد کرنے والے, ان کا انجام یہ ہوگا. تھوہر کا درخت ان کی خوراک ہوگی جو انتہائی کڑوا اور بدذائقہ ہوگا. اور ساتھ اس کی اور کیفیت بھی بیان کی, وہ شدید گرم ہوگا, پیٹوں کی حالت بہت خراب ہوگی. پہلے بھی یہ زقوم کا ذکر ہو چکا ہے سورہ سعد میں یا دوسری سورت میں, تو ترمذی شریف کی روایت ہے اور دوسرا مسند احمد اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے, حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں, اتقوا اللہ حق تقاتہ, ڈرو اللہ سے جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا. فرمایا اگر یہ تھوہر تھوہر کے درخت کا ایک قطرہ یہ دنیا میں پھینک دیا جائے تو ساری دنیا کی عیش کو تلخ کر دے, کوئی چیز بھی کھانے کے قابل نہ رہے نہ پینے کے قابل, ساری چیزیں ہی تلخ ہو جائیں, ایک قطرہ بھی اگر ادھر پھینک دیا جائے. اندازہ لگا, فرمایا کہ تم اندازہ لگاؤ کہ جس کی خوراک کی وہ ہوگی, اس کے سوا خوراک ہی نہیں ہوگی, ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے خدا سے ڈرو, شرک کفر نہ کرو, برائی نہ کرو, ورنہ یہ حال ہوگا. یہ زقوم, یہاں کا زقوم اتنا تلخ نہیں ہوتا جتنا افریقہ کا ہوتا ہے, یہ ہاں افریقہ کا بہت زیادہ تلخ ہوتا ہے, لیکن اس سے کچھ دوائیں بھی بنا لی جاتی ہیں, اس کو مدبر کر لیا جاتا ہے. جیسا کہ سینکھیا انتہائی درجے کا سم قاتل ہے, یہ چار قسم کا ہوتا ہے, سرخ بھی ہوتا ہے, زرد بھی, سفید بھی, سیاہ بھی, اور یہ انتہائی مہلک ہوتا ہے, یہ پتھر ہوتا ہے, کان ہوتی ہے, اس سے نکالا جاتا ہے. لیکن اس کو مدبر کرتے ہیں اور دواؤں میں استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی تھوہر کا گوند وغیرہ بھی اور ایسی چیزیں, ان کو مدبر کیا جاتا ہے, دوا میں استعمال کر لیا جاتا ہے. لیکن تھوہر کا درخت بہت کڑوا ہوتا ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن بیان القرآن والے بیان کرتے ہیں, میں مکہ مکرمہ میں تھا, ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں دو طالب علم تھے جو ہندوستان کے ہی تھے لیکن وہاں ہی رہتے تھے مکہ مکرمہ میں. ایک مجلس میں ذکر ہوا تو ان طالب علموں نے اعتراض کیا کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن میں کہ یہ تھور جو ہے یہ گنہگاروں کی خوراک ہوگی, حالانکہ یہ تھور کا پھل یہاں مکے میں کھایا جاتا ہے, اس کا پھل یہاں اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ, تو قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی تلخ ہوگا. تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو یہاں مکے میں کھاتے ہیں وہ تھور کا پھل ہوتا ہے, تھور کے درخت کو نہیں کھاتے, اور اللہ نے جو فرمایا ہے کہ دوزخی کھائیں گے تو تھور کے درخت کو کھائیں گے, شجرت الزقوم فرمایا, پھل نہیں فرمایا. ہو سکتا ہے کہ پھل سے کوئی فائدہ اٹھا لے اور اس کو کھا لے, لیکن یہ درخت جو ہے یہ انتہائی تلخ ہوگا, بہت کڑوا ہوگا, اور پھر دنیا کے طور پر جہنم کے طور کو قیاس بھی نہیں کرنا چاہیے, اس کی کیفیت اور ہوگی بہت زیادہ شدید. تو یہ فرمایا, اور وہ گرم ایسا ہوگا جیسا محل, محل کا معنی تل چھٹ بھی ہوتا ہے, گاد نیچے جو زیتون کے تیل کی گاد ہوتی ہے, اور محل کا معنی پگھلا ہوا تانبا.